श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 10वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इसमें ये कहा गया अवतरण भाष्य में कि जो कर्माधिकारी हैं और शास्त्र जैसा कर्म करने के लिए बताता है वैसा कर्म करता है, तो उसके द्वारा किया गया वह शास्त्रानुसारी कर्म उसके चित्त को शुद्ध करता है, संस्कृत करता है। कर्म से चित्त शुद्ध हुआ और संस्कारित हुआ, जिसका वह मनुष्य आत्मा पर्यालोचन समर्थ बन जाता है, आत्मा का उससे अनुसंधान होता है, आत्मानुसंधान में समर्थ माना जाता है। इसीलिए गीता ने कहा कि ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, तो ततः शब्द का अर्थ है असंग शस्त्र से संसार वृक्ष की जो अवांतर जड़ें हैं, अवांतर जड़ें हैं विषय वासनाएं, भोग वासनाएं, वह कट जाए उसके बाद तो भोग वासनाएं समाप्त हो गई, तो उसके पश्चात फिर पद शब्दित परमात्मा का अनुसंधान कहा। परिमार्गितव्यम यानि अनुसंधान करें, उसके द्वारा किया हुआ अनुसंधान, जिस उद्देश्य से अनुसंधान किया जा रहा है उस उद्देश्य को पूर्ण करता है। आत्मानुसंधान किया जा रहा है आत्म साक्षात्कार के लिए, वह आत्मानुसंधान आत्म साक्षात् पर्यवसायी हो जाता है और आत्म साक्षात्कार हुआ तो फिर आत्म साक्षात्कार का फल समूल सूक्ष्मतम वासनाओं की निवृत्ति वो संपन्न हो जाती है, अध्यास की निवृत्ति होती है, समूल अध्यास की निवृत्ति वो कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार जो शास्त्र द्वारा प्रतिपादित तो नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान कर्मासक्ति तथा फलासक्ति से रहित होकर के करता है, वह इस प्रकार के अनुष्ठान से कैसे चित्त शुद्धि तथा संस्कार द्वारा आत्म ज्ञान निष्ठा प्राप्त करता है वह प्रकार बताना है। इसीलिए ये दशम श्लोक प्रारंभ हुआ है, ये अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया था। निष्काम कर्म का अनुष्ठान परिपक्व हो गया है जिसका, उसके जीवन में चित्त शुद्धि और चित्त की प्रसन्नता रहेगी, अकलुषित चित्त रहेगा उसका, प्रसन्न चित्त रहेगा। और जो अकलुषित प्रसन्न चित्त है वह आहिक पारलौकिक संसार के भोग चिंतन में न लग करके आत्मचिंतन में लगता है। तो यदि रुचि से चित्त आत्मचिंतन में लग रहा है, आत्मचिंतन में रुचि आ रही है, तो मानना चाहिए कि कर्म निष्ठा का जो फल है वह जीवन में आ गया और अंदर से रुचि चित्त को जिस विषय में होती है उस विषय का चिंतन करने में वो थकता नहीं है, वो स्वयं उसमें प्रवृत्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका आत्मचिंतन में मन रुचि ले रहा है तो बाह्य संसार तथा संसार के प्रापक हेतुओं में और हेतु के चिंतन में उसका मन नहीं जाएगा और जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, जो संसार के पदार्थ हमारे लिए निष्प्रयोजन हैं उनके प्रति न राग न द्वेष चित्त में बनता है। राग द्वेष उन्हीं से होता है जो इष्ट या अनिष्ट फल हमारे सामने उपस्थित करते हैं। इष्ट फल हमारे सामने उपस्थित करने वाले के प्रति राग और अनिष्ट फल हमारे सामने उपस्थित करने वाले के प्रति द्वेष चित्त में बनता है। और ये जो आत्म पर्यालोचन समर्थ व्यक्ति हैं उसका कर्म जो अकुशल सकाम कर्म है उसके द्वेष में तद विषयक द्वेष से युक्त चित्त नहीं होगा, उसके चित्त में अकुशल यानी काम्य कर्म विषयक दोष उत्पन्न नहीं होगा। यह मुझे संसार बंधन में डालेगा, इसलिए अनिष्ट फल का संपादक होने से तुच्छ है, इसे हटाना है, ऐसी द्वेष बुद्धि उसके प्रति नहीं होगी। और निष्काम कर्म मुझे चित्त शुद्ध तथा प्रसन्न करके मोक्ष दिलाएगा, इसलिए उसके प्रति राग भी नहीं करता, क्योंकि कुशल कर्म जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उसका फल उसके जीवन में आ चुका है। अब वो कुशल कर्म तथा अकुशल कर्म दोनों भी इस व्यक्ति के लिए जिसका मन अपनी रुचि से आत्म चिंतन में लगता है उसके लिए कुशल कर्म अकुशल कर्म निष्प्रयोजन हो गए। और निष्प्रयोजन अर्थ के विषय में राग द्वेष नहीं हुआ करता, इसलिए कहा कि कर्म निष्ठा का फल जिसके जीवन में आ गया है उसके लिए अब कुशल कर्म अकुशल कर्म दोनों भी निष्प्रयोजन है, अतः उन कुशल अकुशल कर्मों के प्रति राग द्वेष उसके चित्त में नहीं होता। न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। ऐसा कौन है जिसके चित्त में अकुशल कर्म के प्रति द्वेष कुशल कर्म के प्रति राग नहीं होता? कहते हैं ऐसा है त्यागी, यानी कर्म फल त्यागी। त्याग शब्द से लेना है कर्मासक्ति और कर्म फल का जिसने त्याग कर दिया है वह, यानी सात्विक त्याग से संपन्न कर्मासक्ति और कर्म फलाभिसंधि त्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना जिसका सील हो गया, स्वभाव हो गया। ये स्वभाव बन जाता है जब ये साधन परिपक्व होता है, अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कर्माशक्ति तथा फलाभिसंधि से रहित होकर के नित्य नैमित्तिक कर्म करना जिसका शील हो गया, उसे यहाँ पर त्यागी शब्द से लेना है, शील अर्थ में प्रत्यय होने से। तो स्वभाव हो गया का अर्थ है ये साधन परिपूर्ण हो गया, तभी स्वभाव बनता है। स्वभाव हो जाता है तो उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो सहज हो जाता है। मतलब कर्म निष्ठा जिसकी परिपक्व हो गई है, कर्म निष्ठा परिपक्व हो गई इसका द्योतक है कि वह सत्व समाविष्ट हो जाता है। सत्व शब्द से लेना है फल पर्यवसायी आत्मानुसंधान का सामर्थ्य। आत्मानुसंधान शब्द से लेना आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों को। गीता में 15वें अध्याय में जिसे परिमार्गण शब्द से कहा गया, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, इसमें परिमार्गण शब्द का जो अर्थ है वह यहाँ पर अवतरण भाष्य में आत्मालोचन शब्द से कहा गया। परिमार्गण कहो या आत्मालोचन कहो, आत्मालोचन है आत्मानुसंधान। और उस आत्मानुसंधान का जो सामर्थ्य है उसे सत्व समाविष्ट में सत्व शब्द से लेना है। और सत्वेन समाविष्ट इति सत्व समाविष्ट ऐसा समास करते हैं तृतीय तत्पुरुष, तो वो समाविष्ट शब्द का अर्थ होता है संयुक्त। तो सत्वेन समाविष्ट का अर्थ निकलेगा आत्मानुसंधान अनुकूल सामर्थ्य से युक्त। आत्मानुसंधान का सामर्थ्य यदि चित्त में है, उसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है आत्मानुसंधान करने में, आत्मनात्म विवेक करने में, तो माना जाता है कि कर्म निष्ठा का फल जीवन में आ गया। कर्म निष्ठा आत्म आलोचन समर्थ बनाती है। मतलब कर्म निष्ठा से जिसके जीवन में कर्म निष्ठा परिपक्व होती है उसके चित्त में एक सामर्थ्य आता है कि वह आत्मानुसंधान में समर्थ हो जाता है। वो कर्म निष्ठा का फलभूत सत्व शब्दित आत्म अनुसंधान सामर्थ्य नहीं है जिस चित्त में, उस चित्त से नहीं हो पाता ठीक से आत्मानुसंधान। आत्मसाक्षात्कार पर्यवसायी आत्मानुसंधान सत्व रहित व्यक्ति से नहीं हो पाता, सत्व संयुक्त व्यक्ति से होता है। इसलिए त्याग का यानि कर्माशक्ति तथा फलाभिसंधि रहित होकर के नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान का प्रयोजन है आत्म ज्ञान के अंतरंग साधनों के अनुष्ठान की योग्यता सामर्थ्य, उसे यहाँ पर सत्व समाविष्ट शब्द से कहा जा रहा है। ऐसा जो होता है उसका अकुशल कर्म के प्रति द्वेष और कुशल कर्म के प्रति राग नहीं होता। और आत्मानुसंधान करेगा तो आत्मानुसंधान अभी तो सत्व समाविष्ट हो गया यानी आत्मानुसंधान के सामर्थ्य से युक्त मात्र हुआ है। आत्मानुसंधान अनुकूल सामर्थ्य से युक्त जो होता है उसके अंदर ये दृढ़ निश्चय रहता है कि आत्म साक्षात्कार को छोड़ करके मोक्ष का दूसरा कोई साधन नहीं है। मोक्ष और सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान, इनका जो साध्य साधन भाव ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुति वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है। इस साध्य साधन भाव विषयक जो मेधा प्रज्ञा, उसे यहां पर मेधा शब्द से लेना कि ज्ञान को छोड़ करके और कोई साधन दूसरा ही नहीं मोक्ष का, आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष दिलाता है, समूल अध्यास का निवर्तक है, ये निश्चय मेधा शब्द का अर्थ है। ये जो कर्मनिष्ठा का फलभूत सत्व अंतकरण में आता है, तो ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि श्रुति वाक्यार्थ पर निश्चय हो जाता है, वाक्यार्थ विषय दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। ये श्रुति वाक्य जो कह रहा है वही निश्चित है, ऐसा दृढ़ निश्चय रहता है, वो मेधा है। और इस मेधा से संपन्न जो होता है उसे मेधा भी कहा जाता है। और ये मेधा जिसके अंदर होगी कि मोक्ष का साधन आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई है ही नहीं, तो उसे साधन विषयक संशय नहीं होगा। मोक्ष सांख्य जैसा बताते हैं ऐसा प्रकृति पुरुष का विवेक करने से होगा, सर्व कर्म छोड़ करके, या जैसा मीमांसक कहते हैं निषिद्ध कर्म तथा काम्य कर्म को त्याग करके नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहे और संचित का फलोपभोग करके क्षय कर लें तो इतने मात्र से ही मोक्ष होगा, या बुद्ध जैसे कहते हैं सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम, इस चिंतन से संसार से मन को निकाल ले, प्रवृत्ति विज्ञान को आलय विज्ञान में विलीन करके आलय विज्ञानाकार मात्र चित्त वृत्ति को बनाए, इससे मोक्ष होगा। ये जो संशय बुद्धि में होता है, अलग अलग दर्शन अलग अलग विचारधाराएं मोक्ष का जो अलग अलग साधन बता रही है, उन तो इस साधन से मोक्ष होगा कि इस साधन से मोक्ष होगा, ये जो संशय है ये सारे संशय छिन्न हो जाते हैं चित्त में से, इसलिए मेधावित्व का फल है छिन्न संशय, मेधावी छिन्न संशय। उसे वेदांत प्रतिपादित आत्मस्वरूप का साक्षात्कार ही मोक्ष का साधन है, ये दृढ़ निश्चय होने से इन इन विचार दर्शनों से बताए हुए साधन भी मोक्ष के साधन हैं कि नहीं, ऐसा संशय होता ही नहीं। बाकी से मोक्ष होगा ही नहीं, इसी से मोक्ष होगा, ये दृढ़ निश्चय हुआ तो संशय नहीं रहेगा। ऐसा जो है मोक्ष के, उसका जो जीवन में प्रयोजन है एक ही प्राप्तव्य मोक्ष, और वो मोक्ष मात्र आत्मज्ञान से होता है। ऐसा मैत्री को याज्ञवल्की जी के वाक्य से ज्ञात हुआ कि नामृतस्य आशास्ति वित्तेन, यानी वित्त से उपलक्षित साधनांतर से अमृतत्व की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो साधनांतर से मोक्ष होता ही नहीं, तो किससे होता है, तो आत्मवारे द्रष्टव्य, तो अमृतत्व प्राप्ति के लिए तो आत्मदर्शन ही एक साधन है। ये सुना इन दो वाक्यों से, नामृतस्य आशास्ति वित्तेन और आत्मवारे द्रष्टव्य, तो मैत्रेयी के चित्त में कोई संशय नहीं रहा, इसलिए कहा कि जिस वित्त से हमें, यानी वित्त से उपलक्षित साधनांतर से हमारे अपेक्षित अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती तो उससे हम क्या करेंगे लेकर के। ऐसे दूसरे मुमुक्षु कहते हैं किम प्रजया करिष्याम ईशान्वयम आत्मायम लोक। तो हम प्रजा से उपलक्षित लोक प्रापक साधन से, संसार प्रापक साधन से क्या करेंगे। हमें तो अलौकिक जो आत्मा है वो चाहिए, आत्मलोक चाहिए, और वो आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। तो साधनांतर के प्रति चित्त उनका आकर्षित होगा ही नहीं। ये साधनांतर, ये इस निश्चय तक जो पहुंचा है वो पहुंचाती है कर्मनिष्ठा। यदि ठीक ठीक कर्म हुआ है जीवन में अनेकों जन्मों से, तो ये परिपक्व कर्मनिष्ठा चित्त शुद्धि और चित्त की प्रसन्नता प्रदान करके शुद्ध प्रसन्न चित्त में यही निश्चय होता है। ये निश्चय होने से ये सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय व्यक्ति फिर साधनांतर के प्रति वो आकर्षित नहीं होता। तो जब उसे एक ही मार्ग है, उसी मार्ग पर चलना है, तो सारे अपनी शक्ति का, संसाधन का उपयोग वह मात्र आत्म साक्षात्कार के जो साधन उससे अनुष्ठेय हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन, उसी में लगेगा, आत्मानुसंधान में ही लगेगा और उसे साक्षात्कार होगा, वो मुक्त होगा, समूल अध्यास का अध्यास की निवृत्ति। इस प्रकार वो आत्मज्ञान निष्ठा निष्काम कर्म योगी को प्राप्त होती है, ये यहाँ पर बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। दसवें श्लोक की व्याख्या करते हैं, न द्वेष्टि अकुशलम यानी अशोभनम काम्यम कर्म। अकुशल कर्म, कर्म के दो विशेषण है, कुशल कर्म अकुशल कर्म। अकुशल कर्म है काम्य कर्म, कुशल कर्म का अर्थ करेंगे नित्य नैमित्तिक कर्म। तो काम्य कर्म के प्रति द्वेष नहीं करता। उत्तरार्ध में चार विशेषताएं जिसमें बताई गई हैं, ये चार विशेषताएं जिसके जीवन में आ जाती हैं, वो कर्मनिष्ठा परिपक्व होती है तो आ ही जाती है। उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व जो है उत्तर उत्तर प्रति के प्रति साधन है, छिन्न संशयत्व का साधन मेधावित्व, मेधायित्व का साधन सत्व समाविष्टत्व, सत्व समाविष्टत्व का साधन है त्यागित्व। तो ऐसा जो होता है उसका कुशल कर्म या अकुशल कर्म के द्वारा संपादन करने योग्य कोई वो न होने से फल, ये दोनों इसके लिए निष्प्रयोजन है, इसलिए उनके प्रति राग या द्वेष नहीं होता। इस अभिप्राय से कहा कि काम्यम कर्म न द्वेष्टि। तो जैसे अज्ञ में कर्म फल को चाहता है जो, अभी निष्काम कर्म का फल चित्त शुद्धि और चित्त की प्रसन्नता अभी अपेक्षित है जिसे, ऐसा कर्माधिकारी अविरक्त चित्त अविवेकी मुमुक्षु, उसके चित्त में तो ये काम्य कर्म के प्रति द्वेष हो सकता है, क्योंकि वो चाहता है बंधन से मुक्ति, और काम्य कर्म है फल देने वाला, संसार अंतपाती बंधन में डालने वाला, वो जो चाहता है उससे विपरीत फल देने वाला, इसलिए मोक्ष से विपरीत जन्म मरणादि रूप बंधन का संपादक होने से काम्य कर्म के प्रति द्वेष उसका हो सकता है जिसके जिसको अभी कर्मनिष्ठा का फल प्राप्तव्य है, चित्त की शुद्धि और चित्त की प्रसन्नता, उसमें तो काम्य कर्म के प्रति द्वेष संभव है। उसके द्वेष का आकार बताया जा रहा है, वो कैसे होगा कि शरीर आरंभ द्वारे न संसार कारण कारणम किम अनेन इत्येवम्। तो ये शरीर का आरंभ करके यानी जन्म दिला करके संसार का आरंभक बन जाता है। संसार है भोक्तृत्व, तो शरीर दिला करके जन्म का आरंभक बन करके फिर भोक्तृत्व का संपादक बन जाता है काम्य कर्म। इसलिए किम अनेन, मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है तो इससे क्या लेना देना है, ऐसा ये द्वेष अशुद्ध चित्त मुमुक्षु के चित्त में तो हो सकता है। उस प्रकार का द्वेष ये जो त्यागी सत्व समाविष्ट इत्यादि विशेषताओं से युक्त ज्ञानाधिकारी है उसमें नहीं होता। कुशले यानी शोभने कर्म नित्ये कर्मणि, तो कुशल कर्म है शोभन कर्म, अशोभन कर्म है अकुशल कर्म। तो अशोभन में से अ को हटा देंगे, अकुशल में से अ को हटा देंगे तो कुशल का अर्थ निकलेगा शोभन कर्म। वो कौन है, नित्य कर्म। तो नित्य कर्म का फल है अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की प्रसन्नता प्रसाद। ये जो है चाहता है अशुद्ध चित्त मुमुक्षु, तो इसलिए इसके अपेक्षित अंतःकरण की शुद्धि तथा प्रसन्नता का संपादक कुशल कर्म होने से कुशल कर्म के प्रति राग उसका हो सकता है। लेकिन जिसका चित्त वर्तमान में शुद्ध और प्रसन्न है, सत्व समाविष्ट है, ज्ञान आत्मानुसंधान की योग्यता से समर्थ है, उसके चित्त में कुशल कर्म के प्रति भी द्वेष नहीं होगा, राग नहीं होगा। इसलिए कि कुशल कर्म का फल वो नहीं चाहता। कुशल कर्म का फल यदि चाहेगा तब तो नित्य कर्म का फल चित्त शुद्धि और प्रसन्नता, तो उसके प्रति राग हो सकता है, इष्ट साधन है इसलिए। लेकिन अब वो इसके जीवन में प्राप्त होने से प्राप्त अर्थ विषयक कामना नहीं होती, इसलिए उसके साधन में राग भी नहीं होता। तो कुशले शोभने नित्ये कर्मणि सत्वशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति तन्निष्ठा हेतुत्वेन मोक्ष कारणम इदम् इत्येवम् न अनुसज्यते। ऐसा जैसे अशुद्ध चित्त मुमुक्षु अनुसंग कर सकता है, इस प्रकार का अनुसंग यह सत्व समाविष्ट मेधावी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों, तो कहते तत्रापि प्रयोजनम अपश्यन अनुसंगम प्रीतिम न करोति इति एतत्। तो तत्रापि यानी कुशले अपि कर्मणि, तो कुशल कर्म में भी प्रयोजनम अपश्यन, वस्तु सिद्धि विचारेण न कर्म कोटि। तो कर्म से वस्तु की सिद्धि यानी तत्व साक्षात्कार नहीं होता। वस्तु है तत्व, आत्म साक्षात्कार वस्तु सिद्धि शब्द का अर्थ है, वह विचार से होता है। विचार है ये आत्म आलोचन शब्द से यहाँ पर बताया गया। और वह आत्मालोचन यानि आत्मविचार से आत्म साक्षात्कार होगा, न कि कर्म से। यह निश्चय करके, निश्चय उसका होने से वो कुशल कर्म में भी वह प्रयोजन नहीं देख रहा, उसका प्रयोजन है आत्म साक्षात्कार। और सत्व समाविष्ट होने के बाद भी कुशल कर्म करता ही रहे यदि, तो कुशल कर्म उसको साक्षात्कार नहीं करा सकता। कुशल कर्म का फल सत्व समाविष्ट करना है। नौका का फल नदी पार कराना है। नदी पार हो गया तब भी नौका में ही बैठा रहेगा, तो नौका नदी पार जो और भी कुछ किलोमीटर दूर पर उसका गंतव्य है, वहाँ गंतव्य तक नहीं पहुँच पाएगा नौका में ही बैठा हुआ व्यक्ति। वैसा यहाँ पर कह रहे हैं कि कुशल कर्म में भी जो अपना प्रयोजन है आत्म साक्षात्कार, आत्मजिज्ञासु का फल है, उसे आत्मजिज्ञासु को अभीष्ट है आत्म साक्षात्कार, और वह आत्म साक्षात्कार रूपी प्रयोजन कुशल कर्म में नहीं देख रहा है। कुशल कर्म से आत्म साक्षात्कार होने वाला नहीं है सत्व समाविष्ट को, ऐसा देख करके उसमें फिर अनुसंग नहीं करेगा। और जब तक बीच धारा में है तब तक तो अनुसंग रहता है, जैसे उस नौका के प्रति नदी पार होना चाहता है जो उसका, ऐसे जो ये हैं अभी कुशल कर्म का प्रयोजन जीवन में अपेक्षित है, तब तक तो कुशल कर्म में प्रयोजन देखने से अनुसंग होगा, और इसका कुशल कर्म में सत्व समाविष्ट होने के कारण अनुसंग वैसा नहीं होता है। ये यहाँ पर कहा कि तत्रापि प्रयोजनम अपश्यन्, कुशल कर्म में भी आत्म साक्षात्कार रूपी प्रयोजन का सामर्थ्य नहीं देख रहा है, इसलिए अनुसंगम यानी प्रीतिम न करोति इत्यर्थ, इति ये तत्कार थे इत्यर्थ। इस प्रकार ये है कि उसमें कर्तापना प्रयत्न नहीं रहेगा। शील जो होता है ना स्वभाव, वो स्वभाव से होता है, करता नहीं व्यक्ति। कहीं आदतें होती है, वो आदत वशात हो जाता है, रोकना चाहेगा तब भी वो होता है तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अंदर से हाँ वो जो एक अलग से प्रयत्न होता है, हाँ वो प्रयत्न नहीं होगा, प्रयत्न पूर्वक नहीं करेगा, आग्रह नहीं रहेगा कि होना ही है। जैसे फल चाहने वाले का आग्रह होता है वो नहीं होगा। बाकी शरीर इंद्रियां सक्रिय हैं तो उन शरीर इंद्रियों के द्वारा होगा, लेकिन वो मैं ये कर रहा हूँ या नहीं, वो तो आत्मानुसंधान में लगेगा, का मतलब शरीर आदि में से आत्मबुद्धि को हटाएगा। श्रवणादि काल में भी वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप मैं हूँ ऐसे अनुसंधान में लगेगा तो शरीरादि में आत्मबुद्धि नहीं होगी, तो शरीरादि से होंगे जैसा उनको अभ्यास है ऐसे कर्म, लेकिन वह कर्म जैसा शरीरादि में आत्मबुद्धि वाला, शरीरादि में ही आत्मानुसंधान रखने वाला वो मैं कर रहा हूँ कहता, ऐसा नहीं होगा। तो कहा ऐसा कौन है जो कुशल कर्म तथा अकुशल कर्म के प्रति राग द्वेष रहित होता है, ये पूछा जा रहा है कि कह असौ, उत्तरार्ध का अवतरण है एक प्रश्न से कि यह न द्वेष्टि और नानुसज्जते का कर्ता कौन है, ये पूछा। तो उत्तरार्ध में प्रथम पद के द्वारा वो कर्ता बताया त्यागी, यानी पूर्वोक्तेन संग फल परित्यागेन तद्वान। त्यागी शब्द का अर्थ है त्यागो अस्यास्ति इति त्यागी, और त्याग शब्द से लेना पूर्व में बताया गया कर्म फल त्याग। तो कर्मासक्ति तथा फलाभिसंधि का परित्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना जिसका स्वभाव बन गया है वो। तो यह कर्मणि ऐसा जो है वह कर्मणि संगम त्यक्त्वा फलम तत्फलं च त्यक्त्वा के साथ अन्वय करना। तो कर्मासक्ति तथा कर्म फल का परित्याग करके नित्य कर्मानुष्ठायी, ये त्यागी शब्द का अर्थ कर दिया। जो उत्तरार्ध में प्रथम पद है त्यागी, इसका अर्थ है नित्य कर्मानुष्ठायी, यहाँ तक यानी नित्य कर्म अनुष्ठान जिसका शील बन चुका है, स्वभाव हो चुका है। लेकिन वो सांग नित्य कर्म, तो अंग है कर्मासक्ति और कर्म फलाभिसंधि का त्याग सहित नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना जिसका स्वभाव हो चुका है, उसे यहाँ पर त्यागी शब्द से लेना। वह त्यागी कुशल कर्म अकुशल कर्म के प्रति राग द्वेष रहित होता है। स त्यागी कहते हैं, ऐसा त्यागी कब कुशल कर्म के प्रति राग अकुशल कर्म के प्रति द्वेष नहीं करता, वो समय पूछा जा रहा है। तो समय है जब आत्म अनुसंधान की योग्यता आ जाती है, कर्मनिष्ठा का जो फल है वो जीवन में उपलब्ध होता है, जिस समय उस समय वह त्यागी नहीं करता राग द्वेष कुशल अकुशल कर्म के प्रति। ये सत्व समाविष्ट से बताया जा रहा है, इसलिए सत्व समाविष्ट की व्याख्या करने के लिए एक प्रश्न पूर्वक अवतरण लिखा जा रहा है। जैसे त्यागी इस पद की व्याख्या करने के लिए एक प्रश्न से अवतरण हुआ त्यागी पद का कि कह असौ, ऐसे सत्व समाविष्ट का अवतरण है कदा। तो कदा पुनः असौ अकुशलम कर्म न द्वेष्टि कुशले च न अनुसज्जते। ये त्यागी कब कुशल कर्म का कर्म के प्रति राग और अकुशल कर्म के प्रति द्वेष नहीं करता, क्योंकि त्यागी तो कहा जाएगा निष्काम कर्मानुष्ठान करना शुरू कर दिया, कर्तृत्व क्या नाम फलाशक्ति तथा कर्माशक्ति को त्याग करके कर्मानुष्ठान शुरू कर दिया, तब से उसे त्यागी कहा जाएगा। और एक के जीवन में कहीं जन्मों तक इस प्रकार का कर्म करते करते करते कर्मनिष्ठा परिपक्व हो गई, एक बिल्कुल शुरू किया है तो वो भी त्यागी है, और एक की कर्मनिष्ठा परिपक्व हो गई है वो भी त्यागी है। तो क्या कर्मनिष्ठा का प्रारंभ करते ही कुशल कर्म के प्रति राग राहित्य और अकुशल कर्म के प्रति द्वेष राहित्य आता है, या कर्मनिष्ठा का परिपाक होने के बाद कर्मनिष्ठा का जो फल है उस फल से संपन्न होने के बाद ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बनने के बाद ये राग द्वेष राहित्य होता है? समय निश्चित नहीं है, क्योंकि त्यागी शब्द से तो हम एकदम निष्काम कर्मयोग प्रारंभ कर दिया उसे भी त्यागी कहेंगे और पूरा हुआ उसको भी त्यागी कहेंगे। तो ये कब ऐसा होता है राग द्वेष राहित्य त्यागी के चित्त में, इसके लिए प्रश्न हुआ कि कदा पुनः असो अकुशलम कर्म न द्वेष्टि कुशलेच न अनुसज्जते इति, यानी इस प्रकार का प्रश्न होने पर भाष्कर भगवान कहते अस्माभि उच्यते अस्य प्रश्नस्य उत्तरम्, इस प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा बताया जाता है। ओ सत्व समाविष्ट, इससे उत्तर दिया कि त्यागी तब ओ राग द्वेष रहित होता है जब सत्व समाविष्ट होता है, का मतलब उत्तर साधन की योग्यता अर्जित करता है, कर्मनिष्ठा का फल उसके जीवन में प्राप्त जब होता है तब वह राग द्वेष रहित होता है। ये उत्तर दिया कि सत्व समाविष्टो यानी यदा सत्वेन, तो सत्व शब्द का अर्थ करते हैं आत्मानात्म विवेक विज्ञान हेतुना समाविष्ट, सत्व शब्द का अर्थ है आत्मानात्म विवेक विज्ञान का हेतु वो सत्व है, तो सत्वेन समाविष्ट सत्व समाविष्ट ये तृतीय तत्पुरुष समास है और बीच में सत्वेन इस तृतीयांत पद का अर्थ कर दिया कि आत्मानात्म विवेक विज्ञान हेतु ये सत्व पदार्थ है। आत्मानात्म विवेक विज्ञान का अर्थ है ठीक ठीक आत्म श्रवण मनन निधिध्यासन हम जिससे कर सकते हैं ऐसी अंतःकरण की योग्यता सामर्थ्य वो है आत्म अनात्म विवेक विज्ञान का हेतु चित्तगत वो सामर्थ्य शक्ति वो सत्व शब्द का अर्थ है सत्व समाविष्ट में, और समाविष्ट शब्द का अर्थ है संयुक्त, तो समाविष्ट यानी संव्याप्त संयुक्त इति एतत्। तो जब आत्मानुसंधान के सामर्थ्य से युक्त चित्त होता है कर्मनिष्ठा से, वो होता है कर्मनिष्ठा का परिपाक जब होता है तब ये चित्त में सत्व आ जाता है, और इस सत्व से युक्त जब हो जाता है तब चित्त में कुशल कर्म के प्रति राग अकुशल कर्म के प्रति द्वेष नहीं होता, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जब सत्व समाविष्ट होता है तो पूर्व साधन के प्रति प्रयोजन न होने से राग द्वेष नहीं होता, और मेधावित्व भी उसमें आता है, सत्व का ही सत्व समाविष्टत्व का ही एक यानी फल हुआ राग द्वेष राहित्य, दूसरा है मेधावित्व। तो अब मेधावित्व का व्याख्यान किया जा रहा है, अतएव च मेधावी, मेधया यानी आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञया संयुक्त तद्वान मेधावी, मेधावित्वात्। हाँ तो ये मेधावी, यहाँ तक ये मेधावी पद की व्याख्या है। अतएव का अर्थ है सत्व समाविष्ट होने से ही, सत्व समाविष्टत्वात् एव मेधावी, वो मेधावी है। मेधावी में मेधावी का अर्थ होता है मेधा, जिसके पास है उसे कहा जाता है मेधावी, मेधा संपन्न, जो सत्व समाविष्ट होता है वह आत्मानात्म विवेक कर लेता है तो आत्मविज्ञान से संपन्न हो जाता है। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वेदांत प्रतिपादित, वही मोक्ष का साधन है इत्याकारक निश्चयवान हो जाता है। वो निश्चय मेधा है और निश्चयवान मेधा भी है। इसलिए कहा आत्मज्ञान लक्षण या प्रज्ञया संयुक्त तद्वान मेधावी, और मेधावित्व का फल बताया जा रहा है, ये सत्व समाविष्टत्व का फल हुआ पूर्व साधन के प्रति राग द्वेष राहित्य कर्म के प्रति, और मेधावित्व ये सत्व समाविष्टत्व का फल है, और मेधावित्व का फल है छिन्न संशयत्व। तो छिन्न संशयत्व की व्याख्या है मेधावित्वात एव छिन्न संशय, मेधावी होने से उसके अंदर संशय नहीं रहता। छिन्न अविद्याकृत संशयो यस्य आत्मस्वरूप अवस्थानम एव परम निश्रेय साधन साधनम न अन्यत किंचित इति इत्येवम निश्चयेन छिन्न संशय। यानी साधन विषयक संशय उसके चित्त में नहीं रहता। मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति, और उस समूल अध्यास की निवृत्ति के प्रति वेदांत प्रतिपादित ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इत्याकारक निश्चय ये मेधा है, ये मेधा होने से, ये निश्चय होने से, इस निश्चय से समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष का साधन प्रकृति पुरुष विवेक होगा या अन्य कोई होगा, ऐसा संशय चित्त में नहीं रहता। तो छिन्न अविद्याकृत संशयो, अविद्याकृत संशय यहाँ है साधन विषयक, मोक्ष के साधन विषयक संशय, और वह संशय छिन्न हो गया है, समाप्त हो गया है जिसका, उसे छिन्न संशय कहा जाएगा। वो कैसे छिन्न हो जाता है, तो कहते हैं इस निश्चय से। उसका यह निश्चय है कि आत्मस्वरूप अवस्थानम एव परम निश्रेष साधनम न अन्यत, आत्मस्वरूप यानी वेदांत प्रतिपादित जो आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, और उसमें अवस्थान यानि अहंता का उसी में बने रहना, अनात्मा जो शरीर त्रय है या पंचकोश है, समष्टि वेष्टि उपाधि मूर्तामूर्त, उससे अहंता का व्यावर्तन पूर्वक जो वेदांत प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप है उसी में अवस्थिति अहंता की, इसे कहा जाता है आत्मस्वरूप अवस्थान। ये आत्मविचार करने वाला यही करता रहता है, वेदांत की साधना यही है कि अज्ञान के कारण जो अहमास्पद बना है, अहंता का आलम्बन बना है शरीर त्रय, उसमें से अपनी अहंता को निकालना, और वेदांत जो आत्मा का स्वरूप बताता है उसी को अपनी अहंता का आलम्बन बनाना। अहंता का जो आलम्बन होता है माना जाता है उसी में उसकी अवस्थिति है, अवस्थान है। तो आत्मस्वरूप अवस्थान का अर्थ है आत्मस्वरूपे अवस्थानम, तो आत्मस्वरूप में अवस्थान का अर्थ हो जाएगा हमारी अहंता वेदांत प्रतिपादित आत्मस्वरूप को ही आलम्बन बना ले, और अविद्या जिसे मैं के रूप में दिखा रही है उस शरीर त्रय से अहंता का व्यावर्तन कर ले। ये है आत्मस्वरूप अवस्थान, और इसी से आत्मसाक्षात्कार होगा, और वही यही आत्मस्वरूप अवस्थान ही आत्मसाक्षात्कार द्वारा मोक्ष का साधन है, दूसरा कोई भी मोक्ष का साधन नहीं है। जो जब सत्व समाविष्ट होता है तो ये निश्चय हो जाता है, मेधा आ जाती है, ये मेधा है, ये निश्चय कि आत्मस्वरूप अवस्थान ही एकमेव मोक्ष का साधन है, दूसरा कोई मोक्ष का साधन नहीं है। आत्म साक्षात्कार द्वारा यह आत्म अवस्थान ही मोक्ष का साधन है, ये निश्चय है मेधा। और इस प्रकार की मेधा से फिर मोक्ष के साधन विषयक जो संशय होता है वह संशय निवृत्त होता है, वो नहीं रहता। ये यहाँ पर कहा कि निश्चय न छिन्न संशय, थोड़ा भाष्य और है इसको देखिए कि यह अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन् जन्मादि विक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम् आत्मत्वेन संबुद्ध स सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन् आसीनः नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठां अश्नुते। तो ये जो अवतरण में कहा गया था कि कर्मनिष्ठा का जो अधिकारी हैं वह कर्मनिष्ठा का परिपाक होने पर जिस क्रम से ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है वह बताना चाहिए, तो प्रकार ये हुआ। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यह अधिकृतः पुरुषः जो कर्म में अधिकारी पुरुष है वह पूर्वोक्तेन प्रकारेण, पूर्वोक्त प्रकार है कर्मानुष्ठान का, कर्मासक्ति तथा फलाभिसंधि के परित्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान। तो पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोग अनुष्ठानेन, वो कर लिया कर्मयोग का अनुष्ठान, तो वो क्रम से क्या हो जाता है फिर, तो कहते क्रमेण का अन्वय करना उसके साथ, क्रमेण आत्मज्ञान निष्ठाम अश्नुते, और क्रमेण का अर्थ निकलेगा श्रवणादि अनुष्ठान क्रमेण। ये जो आत्मज्ञान के अंतरंग साधन है, कर्मनिष्ठा तो आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों की योग्यता मात्र प्राप्त कराएगी। आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होने पर जो आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों की योग्यता प्राप्त होने पर जब अंतरंग साधनों का अनुष्ठान कर लेता वो श्रवण मनन निधिध्यासन, तो आत्मज्ञान निष्ठा प्राप्त कर लेता है श्रवण मनन निधिध्यासन से, फिर उसका जो निष्क्रियम निष्कलम शांतम इत्यादि मंत्र के द्वारा बताया गया निष्क्रिय आत्मस्वरूप है, उस निष्क्रिय आत्मस्वरूप में अवस्थान हो जाता है, मैं के रूप में उसकी अहम अहंता आलम्बन करती है ब्रह्म को ही। ये हैं नैष्कर्म्य आत्मस्वरूप में अवस्थान रूप आत्मज्ञान निष्ठा, इसकी प्राप्ति हो जाती है इस क्रम से। इस अभिप्राय से कहते हैं कि कर्मयोग अनुष्ठानेन संस्कृतात्मा सन्, तो कर्मयोग का अनुष्ठान करके संस्कृत आत्मा हो गया, यानी विशुद्ध तथा प्रसन्न चित्त हुआ, तो उससे फिर जन्मादि विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम आत्मानम, जन्म और आदि शब्द से जन्म अनंतर भावी जो पांच विकार है, अस्तित्व वृद्धि विपरिणाम अपक्षय विनाश, ये हैं जन्मादि विक्रिया, यानी जन्मादि छह भाव विकार, और इन जन्मादि छह भाव विकारों से रहितत्वेन, इनसे रहित होकर के निष्क्रियम आत्मानम, रहित आत्मा होने से क्या होगा, आत्मा में ये जन्मादि षड् भाव विकार स्वभावत ही नहीं है, इसलिए आत्मा निष्क्रिय है। और निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन संबुद्ध, जो निष्क्रिय आत्मा है उसी का मैं के रूप में संबुद्ध यानी सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है जिसको। अविद्यावस्था में तो सक्रिय कार्यकरण संघात को, सक्रिय को आत्मा के रूप में जानता है इसलिए क्रियावान बना है, और जब सत्व समाविष्ट होता है आत्मानुसंधान करता है तो आत्मानुसंधान से उसे निष्क्रिय आत्मस्वरूप का आत्मा के रूप में यानी मैं के रूप में सम्यक बोध होता है, अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार होता है, संबुद्धस्सन। फिर वह स यानी ये संबुद्ध यह, ऐसा उधर जोड़ना, यह संबुद्ध शुरू में यह है ना, यह अधिकृत, तो कर्मनिष्ठा का जो अधिकारी कर्मनिष्ठा अनेकों जन्मों से करते करते इस क्रम से फिर ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करते हुए सम्यक संबुद्ध हो जाता है, यानी आत्मा का ही आत्मरूप से अनुभव प्राप्त कर लेता है। तो क्या हो जाता है फिर, कहते स उसके साथ अन्वय करना अश्नुते के कर्ता के रूप में, स का स अश्नुते, तो क्या प्राप्त कर लेता है वो, तो ज्ञान निष्ठाम अश्नुते। तो ज्ञान निष्ठा का क्या स्वरूप है, तो नैष्कर्म्य लक्षणाम, तो नैष्कर्म्य रूपा जो ज्ञान निष्ठा है उसे स अश्नुते, स यानी सम्यक बुद्ध, सम्यक प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से साक्षात्कार जिसको हो गया ब्रह्म का, वह फिर सक्रिय कार्यक्रम संघात में सत्य आत्मबुद्धि नहीं करता, इसलिए अपने आप को कर्ता न मान करके निष्क्रिय ब्रह्म में ही अवस्थित हो जाता है मैं के रूप में। तो ये है नैष्कर्म्य लक्षण ज्ञान निष्ठा, यह ज्ञान निष्ठा का परिपाक है ना, ज्ञान निष्ठा का प्रारंभ होता है श्रवण से और समापन होता है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार में। तो जैसे त्यागी कहा जाता है, निष्काम कर्मयोग प्रारंभ कर लिया तब भी त्यागी हुआ, और निष्काम कर्म का अनुष्ठान पूरा हुआ सत्व समाविष्ट हुआ तब भी त्यागी है, तो ऐसे श्रवण मनन से प्रारंभ होता है इसका ज्ञान निष्ठा का, और ज्ञान निष्ठा का परिपाक है निष्क्रिय ब्रह्म भाव में सहज अवस्थिति। जब भी अहम वृत्ति उत्पन्न हो चित्त में तो उस निष्क्रिय आत्मस्वरूप को ही आलंबन बनाते हुए प्रकट हो जाए, ये तब होता है जब अभानापादक आवरण निवृत्त होता है। तो ये ज्ञान निष्ठा का परिपाक है। इस प्रकार परिपक्व जो ज्ञान निष्ठा है उस परिपक्व ज्ञान निष्ठा को वह प्राप्त कर लेता है। ये कहा कि स नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम अश्नुते। फिर वो जीवन मुक्ति अवस्था में शरीर में रहने पर भी और शरीर के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा जो भी व्यापार हो रहे हैं उन व्यापारों में कभी मेरे ये व्यापार हैं ये बुद्धि नहीं करता, क्योंकि शरीर आदि जो उन व्यापारों के धर्मी हैं उस धर्मी में उसका अध्यास नहीं होता, धर्मी अध्यास पूर्वक ही धर्माध्यास होता है, ये धर्मी अध्यास धर्माध्यास दोनों भी बाधित हो जाते हैं, अहम अध्यास ममाध्यास बाधित होने से फिर ये कह रहे हैं, इसके लिए गीता के श्लोक बीच में बताए हैं प्रमाण कि सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य नैव कुर्वन् न कारयन् आसीनः। तो जब तक प्रारब्ध है तस्य तावद् एव चिरम यावन्नैव मोक्षे अथ संपस्य के अनुसार, जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक मनसा यानी ये जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक निश्चयवान मन है, मन शब्द से तत्त्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई प्रमा से संपन्न मन को लेना, सम्यक निश्चयवान मन। उस सम्यक निश्चयवान मन से क्या हो जाता है कि सर्व कर्माणि सन्यस्य गुणागुणेषु वर्तन्ते के अनुसार ये कार्यक्रम संघात अपने अपने व्यापारों का निर्वर्तन करने में लगा है, मैं बुद्धि उस कार्यक्रम संघात में अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में भी मैं बुद्धि न होने से वो जिनके व्यापार हो रहे हैं वे उन्हीं में हो रहे हैं, मैं तो इनका साक्षी निर्विकार हूँ, निष्क्रिय हूँ, इनके सक्रिय अवस्था में भी मैं अक्रिय ही हूँ, ये निश्चय ये हैं मनसा सर्वकर्माणि सन्यस्य। और नैव कुर्वन् न कारयन् आसीनः, वो कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में भी स्वयं न तो कुछ करता है क्योंकि उनमें आत्मबुद्धि नहीं है, जिसकी उनमें आत्मबुद्धि है वो तो करता होगा, और न कारयन् और वह कराता भी नहीं है, यानी प्रयोजक कर्ता तथा प्रयोज्य कर्ता दोनों भी नहीं है, प्रयोज्य कर्तृत्व प्रयोजक कर्तृत्व उभय से रहित वो होता है, इसलिए उसमें सर्वथा निष्क्रियत्व होता है। ब्रह्म न तो प्रयोजक करता है न तो प्रयोज्य करता है। तो नैव कुर्वन्न कारयन् आसीनस स, वो ऐसा रहता है जीवन मुक्त अवस्था में। तो नैष्कर्म लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम अश्नुते इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम् तेन श्लोकेन उक्तम्। इस ये जो है पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा का फल है वह अनेन श्लोकेन उक्तम्, तेन ने अनेन श्लोकेन उक्तम्, कर्मनिष्ठा का फल ज्ञान निष्ठा इस श्लोक के द्वारा बताई गई है। इस प्रकार गीता कर्मनिष्ठा को साधन निष्ठा, ज्ञान निष्ठा को साध्य निष्ठा बताती है, ये यहाँ पर स्पष्ट हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।